büyük yarışma. Bir gün pire, çekirge ve kurbağa konuşuyorlarmış. Pire, ben ikinizden de daha çok zıplarım, demiş. Çekirge durur mu? O da, hadi oradan, siz benimle boy ölçüşemezsiniz, demiş. Kurbağa da diye burun kıvırmış. Siz kim, zıplamak kim? Ben daha çok zıplarım, sen daha az zıplarsın derken tartışma uzamış da uzamış. Bakmışlar ki olacak gibi değil, aralarında bir yüksek atlama yarışması düzenlemişler. Duyduk duymadık demeyin. Bizler, pire, çekirge ve kurbağa bir yüksek atlama yarışması düzenledik. Herkes bu yarışmayı izlemeye gelebilir, diye dört bir yana haber salmışlar. Bunu duyan kral demiş ki, yarışmayı kim kazanırsa kızımı ona vereceğim. İşte böyle. Yarışma günü gelip çatmış. İlk önce pire görülmüş. Tintin yürüyerek ortaya gelmiş. Kralı kibarca selamlamış. Kendine pek güveniyormuş pire. Ne de olsa insanlara çok ama çok yakın bir yaşantısı varmış pirenin. Sonra çekirge yerini almış. Doğrusu ya, çok yakışıklıymış. Boylu posluymuş çekirge. Kendini soylu bir aileden gelme sayarmış. Şarkı söylemek de benim üstüme yoktur. Sesimin güzelliğini duyan nice cırcır böcekleri kıskançlığından çatır çatır çatlamıştır, diye övünür dururmuş. Pire ve çekirge kendilerinden öylesine eminmişler ki prensesi alacaklarından hiç mi hiç kuşku duymuyorlarmış. Kurbağa da ortaya çıkmış ama sesini hiç çıkarmamış, sırasını beklemeye başlamış. Yarışma başlamış. Önce pire atlamış. Öyle yüksekten atlamış ki kimse onu görememiş. Bu yüzden hiç atlamadığını sanmışlar. Sıra çekirgedeymiş. Çekirge tüm gücüyle sıçramış ama heyecandan yolunu şaşırıp kralın yüzüne çarpmasın mı? Kral çok kızmış bu terbiyesizliğe. Yüksek atlama sırası kurbağaya gelmiş. Kurbağa kara kara düşünüp duruyormuş. Salondakiler kurbağa yarışmadan çekilecek galiba diye düşünmüşler. Ama tam bu sırada kurbağa sıçrayıvermiş. Sıçramasıyla da doğruca altın iskemlesinde oturmakta olan prensesin kucağına düşmesi bir olmuş. Bu olay kralın çok hoşuna gitmiş. Benim en değerli varlığım kızımdır. Onun kucağına atlayan yarışmayı kazanmış sayılır, diye kararını açıklamış. Böylece kurbağa prensesi kazanmış. Pire ile çekirge kendilerine haksızlık yapıldığını ileri sürmüşler. Pire, benim hakkımı yediler. Oysa yarışmayı ben kazanmıştım. Zaten bu dünyada hep sersemler kazanır, diye söylenmiş. Sonra almış başını başka ülkelere gitmiş. Orada birçok savaşlara katılmış. Dediklerine göre de bir savaşta vurulup ölmüş. Çekirge ise dağda bayırda dolaşıp yanık türküler söylemiş. Ben bu masalı çekirgenin söylediği bir türküden öğrendim. Türküde anlattıkları doğru mudur, yalan mıdır, orasını bilemem.